Malilimutan ko na sana kung paano malungkot nang sa isang pag-ibig puso ko'y nasangkot. Hinulog ko ang puso ko't kanyang dinampot, at nang siya'y tinanong isang ngong sinagot. Nalimutan ko na yata kung paano magmahal, dahil nung isang araw nung kami nagpasyal, nakita ko sa dulo ng aking mga mata ang dati kong inibig, ang dati kong syota. At nang kami mag-usap, muntik siyang maiyak. Narinig ko ang aming magkasabay na tipok, at dahil sa kaba kami ay napalunok. Ngunit nang makausap ko siya, takong muli, kahit napaliwanag ay hindi humingi. Hindi niya ko inipit, hindi naghinala, sa akin raw matibay ang kanyang tiwala. Kasha,